Polskie Radio, program trzeci, środa, 22 marca, jest 10. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Spotkanie premierów Polski i Japonii zapewniali, że Warszawa i Tokio mówią jednym głosem w sprawie Ukrainy. Rosyjski atak w obwodzie kijowskim, zginęło 3 cywilów. Kolejny transport z południowo-koreańskim uzbrojeniem trafił do portu w Gdyni. To czołgi K2 i armatohaubice K9. Polska i Japonia jednym głosem w sprawie Ukrainy. Zapewniali o tym po rozmowach w Warszawie premierzy obu państw Mateusz Morawiecki i Fumio Kishida. Japoński polityk właśnie wrócił z Kijowa, gdzie rozmawiał wczoraj z Wołodymirem Zełenskim. Łączymy się z Karolem Darmorosem. Karol, jak Tokio postrzega zagrożenie ze strony Moskwy? Rosyjski atak na Ukrainę to dla Japonii uderzenie w światowy porządek i dlatego kraj kwitnącej wiśni rozumie potrzebę izolacji Rosji. Ważne jest, aby podobnie myślące kraje, w tym Polska, pozostały zjednoczone i kontynuowały nakładanie surowych sankcji na Rosję oraz udzielały bezpośredniego wsparcia Ukrainie. Mówił Fumio Kishida. Japońską postawę doceniał premier Mateusz Morawiecki. Państwa, które myślą podobnie o pokoju, o stabilności, o wolności, muszą ze sobą bardzo blisko współpracować, tak jak Polska i Japonia. Premier przyznał również, że Polskę napawa niepokojem wizyta chińskiego przywódcy Xi Jinpinga w Moskwie. Staramy się przekonywać Chiny, by nie wspierały Rosji w jej agresywnej polityce międzynarodowej, zapewnił Mateusz Morawiecki. Karol Darmoros, dziękuję za relację. W wyniku rosyjskiego nocnego ataku dronów zniszczony został internat w obwodzie kijowskim. Zginęło tam 3 cywilów. Trwa akcja ratunkowo-poszukiwawcza. W wyniku ataku zniszczonych zostało kilka pięter internatu przy szkole średniej w mieście Rzyszczów, około 60 km na południowy wschód od Kijowa. Oprócz 3 ofiar śmiertelnych jest też 7 rannych. Miejscowe władze poinformowały, że pod gruzami mogą znajdować się ludzie. W nocy Rosjanie zaatakowali Ukrainę za pomocą 21 dronów Shahid-136. 16 maszyn udało się strącić. To nie jedyne ataki na obiekty cywilne w ciągu ostatnich godzin. Wczoraj wieczorem rosyjskie samoloty z nadmorza Czarnego ostrzelały za pomocą rakiet obwód Odeski. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, komentując ataki Rosjan, podkreślił, że Kreml dokonuje zbrodniczych uderzeń, ilekroć pojawiają się oczekiwania, że Moskwa będzie dążyła do rozwiązań pokojowych. Paweł Buszko, Polskie Radio. Do portu w Gdyni dotarły kolejne koreańskie czołgi K2 i armatohaubice K9. Jak powiedział wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak, to realizacja umów z ubiegłego roku. Sprzęt trafi do 16. Dywizji Zmechanizowanej do województwa warmińsko-mazurskiego. Wyposażenie w czołgi K2 i haubice K9 jednostek na wschodzie kraju nie jest przypadkowe, podkreśla szef MON. Chodzi o stworzenie takiej siły, która będzie odstraszała agresora. Putin powinien się zastanowić kilkakrotnie, zanim zdecyduje się podjąć złą decyzję napaści na Polskę. Ze względu na to, że polskie siły zbrojne są coraz silniejsze, są wyposażane w nowoczesny sprzęt. To jest realizacja w praktyce doktryny odstraszania i obrony, doktryny Sojuszu Północnoatlantyckiego. Szef MON zapowiedział, że niedługo odbędą się ćwiczenia z wykorzystaniem czołgów K2. Stany Zjednoczone zaoferowały Słowacji sprzedaż 12 śmigłowców Viper na preferencyjnych warunkach. Oferta ma związek z przekazaniem Ukrainie przez Słowację 13 myśliwców MiG-29 i części systemu obrony przeciwlotniczej KUB. Słowacki minister obrony Jarosław Nać przekazał, że oprócz śmigłowców amerykańska oferta obejmuje ich wyposażenie, szkolenie pilotów i techników oraz ponad 500 pocisków Hellfire. Wartość pakietu to około $1 miliarda. Słowacy mieliby jednak zapłacić tylko część tej kwoty. Jak podał minister, chodzi o $340 milionów z budżetu na obronę w perspektywie 3-4 lat. Pozostałą część kwoty miałaby stanowić darowizna z funduszy amerykańskich. Słowacki minister obrony nazwał ofertę bardzo korzystną. Przypomniał, że obecnie Słowacja nie posiada śmigłowców bojowych, dlatego zakup amerykańskich Viperów zwiększyłby zdolności obronne państwa. O przyjęciu oferty będzie decydował rząd. Jeśli nie weźmiemy ich, my trafią do innego kraju, napisał Jarosław Nać w mediach społecznościowych. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Sąd uchylił wyrok. Domniemani sprawcy podpalenia bezdomnego wychodzą na wolność. Chodzi o dwóch braci, którzy we wrześniu ubiegłego roku przez szczeciński sąd pierwszej instancji zostali skazani na 25 lat więzienia. Odpowiadali za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Adwokat oskarżonych, Patryk Zawadzki, zapowiadał wtedy odwołanie od wyroku. Sąd powinien w tym pisemnym uzasadnieniu wykazać ten nieprzerwany łańcuch poszlak, czyli dowodów pośrednich wskazujących na sprawstwo oskarżonych, bo tak jak Państwo słyszeliście, bezpośrednich dowodów winy i sprawstwa oskarżonych w tym materiale dowodowym, który był poddany ocenie sądu, nie było. Sąd apelacyjny uchylił ten wyrok. Oznacza to, że proces rozpocznie się od początku. Bracia Michał i Robert P. na klatce schodowej w bloku przy ulicy Matejki w Szczecinie mieli podpalić mężczyznę. W wyniku oparzeń bezdomny zmarł. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No już nie jest tak pogodnie i słonecznie za moimi oknami na Myśliwieckiej, jak było godzinę temu. I wszystko wskazuje na to, że za chwilę zacznie padać, bo w tej chwili taka chmura, w której opady zaczyna się mniej więcej na wysokości Sochaczewa, potem przez Płońsk, Ciechanów, Mławę, Nidzice w kierunku Olsztyna i dalej na północ, aż po granicę litewsko-łotewską. I to powoli wszystko przesuwa się na zachód, ale też i powoli się wypaduje. Stąd coraz węższy ten pas, w którym występują opady. Synoptycy mówią o tym tak. Zachmurzenie duże i całkowite. Na wschodzie oraz na południu większe przejaśnienia oraz początkowo lokalnie rozpogodzenia. No i rzeczywiście w tej chwili nad całą Polską chmury, z wyjątkiem wschodnich regionów, tam jeszcze możliwe chwile ze słońcem. Temperatura od 9 stopni na Suwalszczyźnie, około 13 w centrum, do 17 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, w górach porwisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wielka moc okazji w MediaMarkt już jest! Teraz laptop Asus z procesorem Intel Core 5 11 generacji. Tylko za 2299 zł. MediaMarkt. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Polecił mi je lekarz. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu Zdrowid. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład pojemna zmywarka Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 10. Dzień dobry, mówimy wszystkim, którym jeszcze nie mówiliśmy. Trójka przed południem. Michał Jakubik, Monika Suszek i Witold Lazar w tym składzie będziemy dla Państwa do południa. No to zapraszamy na kolejną filiżankę dzisiejszej Trójki przed południem. Corona with lime, but then I say maybe we could divide it in two. Do-do-do-do. Maybe my animals live in your zoo, and you say my hate, my frown, my kingdom, my crown, my palace and court is mine, and you say my lights, my show. Spend is fine, but then I say maybe we could divide them too. Do, do, do, do. Maybe my animals live in your zoo. But then I say maybe, maybe I'm in love with you, you, you, you, you, you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autobusy i tramwaje. 14,5 minuty po godzinie 10, trójka przed południem. Tak mogłoby być, proszę Państwa. Nie wykluczam takiego połączenia, że jeden autobusem, drugi tramwajem przyjechali dziś do radia. Tak czy inaczej, przed nami Piotr Firan i Raf Uzar i Bed & Breakfast w pigułce. Orange Crush. R.E.M. The song is about a man from America who goes to the war in Vietnam. But Vietnam, w Wietnamie używali tak zwany Orange Crush. Co to takiego? A chemical that burnt trees. Spalało po taki prostu napalm. Wszystko. Taki napalm podobno. Orange Crush się nazywała. Piosenka ta brzmi tak. I've got my spine, I've got my Orange Crush. Co to ma jedno z drugim wspólnego? Najpierw kręgosłup, chodzi o kręgosłup moralny, a oprócz tego chyba Orange Crush. Chyba i to, tak. Fizyczny, czyli łykałem ten napalm, czy nie? Czy żyję, czy jest okej ze mną? Ale stoi przed wyborem. Stoi przed wyborem, właśnie. I've had my fun and now it's time to serve your conscience. Teraz przyszedł czas na to, żeby do środka zajrzeć, tak, i woła. Posłuchać tego, co mówi sumienie. Tak. We would I chyba teraz mówię o helikopterach w Wietnamie. We would circle and stop. Kręciliśmy się, ale w końcu zatrzymaliśmy się. I tutaj opisuję, co się działo. I pod koniec. I knew it all. I knew every back road and every truck stop. Znałem bardzo dobrze otoczenie. Czyli kolejna metafora. Poznał wszystko, co oni tam robili, ale znowu zadawał pytania. I've got my orange crush. I zadawał pytania. I've had my fun. Where is my conscience? Orange Crush. R.E.M. Got my Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Graffiti. To taki tytuł. Ed Sheeran. Dziś naukowa środa w Trójce przed południem, popularno-naukowa, 24 minuty po godzinie 10. 22 dzień marca w kalendarzu. To jest, proszę Państwa, jak wspominaliśmy już w poprzedniej godzinie, Światowy Dzień Wody. Woda, jak doskonale wiemy, jest nam niezbędna do życia. Bez niej nie moglibyśmy egzystować. Dobro to, jakim jest woda, nie pojawiło się jednak na naszej planecie od tak. Temu, skąd wzięła się woda i jak odkrywał ją człowiek, przyjrzał się Paweł Turski. Woda na Ziemi pojawiła się bardzo, ale to bardzo dawno temu. Użycie przeze mnie tego znanego z bajek zwrotu nie jest przypadkowe. Teorie o tym, skąd wzięła się woda, są bowiem tylko hipotezami. W sumie jedyną kwestią, którą naukowcy jasno stwierdzili, to kiedy mniej więcej woda na naszej planecie się pojawiła. Woda na Ziemi już pojawiła się tak naprawdę ponad 3 miliardy lat temu. Tłumacz Aleksander Majszyk z Instytutu Geologii Uniwersytetu Warszawskiego i dodaje, że według najbardziej prawdopodobnej teorii woda na Ziemi pojawiła się dzięki kometom i planetoidom. Kiedy Ziemia była jeszcze młoda, ona była pod takim silnym bombardowaniem różnego rodzaju asteroidów, meteorytów. W każdym z takich ciał niebieskich zazwyczaj znajduje się nieco wody, często w postaci po prostu stałej, dlatego że w kosmosie jest bardzo zimno. No to są po prostu kryształy lodu, które po uderzeniu w Ziemię zostały uwalniane jako para wodna z racji na dużą temperaturę. I z biegiem tych milionów lat woda, która dotarła do nas z kosmosu, przedostawała się w głąb Ziemi, jednocześnie oczyszczając się. Woda na Ziemi zaczęła się zmieniać. W zależności od tego, przez jakie skały i gleby płynęła, wzbogacała się bardziej lub mniej w pierwiastki. Chociażby jej częścią składową stawał się dwutlenek węgla. Woda taka powstawała m.in. w okolicach Dusznik Zdroju. Występowanie wód typu szczawa, bo tak się nazywają wody zawierające dwutlenek węgla, jest charakterystyczne dla obszarów, które mają określony rodzaj tektoniki. Procesy geochemiczne zachodzą w głębi Ziemi. Poza tym mamy też część dwutlenku węgla pochodzącego jeszcze z zamierzchłych czasów, kiedy tutaj miały miejsce zjawiska wulkaniczne. Tłumaczył Piotr Mazurek, kierownik ruchu zakładu górniczego w Uzdrowiskach Kłodzkich. Woda wzbogacona o minerały czy CO2 powstaje tyle czasu, że z powodzeniem można znów użyć znanego z bajek zwrotu. To jest woda, która napadała dawno, dawno temu. Jedna na przykład składowa w ujęciu może mieć 320 tysięcy lat, a niektóre mogą mieć nawet miliony lat składowe. Wyjaśnia Edyta Mardeus-Konicka, kierownik ruchu uzdrowiskowego zakładu górniczego Krynica Żegiestów. O istnieniu takich dobrych dla nas wód pewnie nic byśmy nie wiedzieli, gdyby nie fakt, że pod wpływem zmian reakcji chemicznych woda koniec końców wraca na powierzchnię. Co jak co, ale przyroda znana jest z obiegu zamkniętego. Tu wszędzie, gdziekolwiek ktoś uderzył gdzieś jakąś łopatą w ziemię, to tak naprawdę wszędzie gdzieś bulgotały te wody, wszędzie się wydobywały. To Daniel Lisak z Krynickiej Organizacji Turystycznej opowiadający o tym, jak wodę po raz pierwszy na terenie dzisiejszej Krynicy Zdroju jeszcze na przełomie średniowiecza i renesansu odkrywali przybywający tu osadnicy. Mieszkańcy tych ziem jednak, co trzeba zauważyć, nie byli świadomi wartości drogocennej wody. Przez setki lat woda była problemem, aż do Krynicy dotarł jeden naukowiec. Doktor Dietl w połowie XIX wieku zaczął przyjeżdżać do Krynicy Zdroju i wtedy on zaczął wykorzystywać nasze wspaniałe złoża wód mineralnych po to, aby zacząć leczyć kuracjuszy, którzy zaczęli tutaj przyjeżdżać. I tak przyjeżdżają po dziś dzień i korzystają z wód, których część sama się wydobywa. Są to ujęcia typu źródło, czyli samoczynny wypływ na zewnątrz. Wykorzystujemy energię złożową gazu. Nie wkładamy tam żadnej pompy, nie potrzeba żadnego prądu, niczego. Po prostu odwierty oddają wodę same, używając do tego gazu. Te wody po prostu dla dobra człowieka się sprężają i oddają nam swoje wspaniałe właściwości. Chyba, że one po prostu chcą zmierzać dalej w swojej drodze w obiegu zamkniętym. Ale to też tylko taka luźna hipoteza. Tak, no tak jak ta, że woda przywędrowała do nas z kosmosu. To, proszę Państwa, naukowe podejście do odpowiedzi na pytanie, skąd się wzięła woda na świecie. Paweł Turski zajął się tym tematem, bo takie najbardziej banalne wytłumaczenie, skąd się wzięła woda, no z kranu.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Blondie, hanging on the telephone, czyli wisząc na telefonie, no tak chyba dobrze przetłumaczyłem. Trójka przed południem, 16 minut dzieli nas od godziny 10, czas na nasze codzienne przedpołudniowe spotkanie z historią. Piotr Łodej i historyk doktor habilitowany Tomasz Gajownik zapraszają. Niezła historia. 23 marca 1153 roku w Konstancji został podpisany traktat między cesarzem Fryderykiem Barbarossą a papieżem Eugeniuszem III. Przypomnijmy, czego dotyczył ten traktat. W ogóle to był pierwszy traktat podpisany w Konstancji, ale akurat nie między tymi osobistościami. Natomiast w sensie merytorycznym to był taki układ bilateralny, który z jednej strony Fryderyk miał zapobiec odbudowie cesarstwa bizantyjskiego w Italii przez Manuela I Komnenosa, co oznaczało wsparcie w działaniach o takim, bym powiedział, charakterze obronnym Eugeniusza III. Pomagać miał w walce z wrogami buntującymi się w Rzymie, czyli po prostu doprowadzić do uspokojenia sytuacji. To zresztą była cecha charakterystyczna wszystkich, może nie wszystkich, ale sporej części układów tych bilateralnych zawieranych między papieżami a cesarzami niemieckimi. Czyli papież, który nie dysponował własną siłą militarną albo ta siła była niewystarczająca, decydował się na zawieranie sojuszu z cesarzem, który w zamian za pomoc militarną papieżowi oczekiwał jakiś ze strony papieża ustępstw. Najczęściej też chodziło o to, ażeby móc założyć na głowę diadem cesarski, prawda, czyli po prostu, żeby papież jako pomazaniec Boży nałożył na głowę cesarza diadem cesarski. Więc tego dotyczył traktat w Konstancji. To oczywiście też kościół był zabezpieczany, to znaczy własność kościoła była zabezpieczana dla papieża. To sprawiało wszystko, że papież dysponował też środkami finansowymi, oczywiście dzięki którym mógł na przykład albo opłacać swoich wrogów, żeby zaprzestawali działania, albo wspierać na przykład wojska cesarskie, opłacając ich z własnej kiesy, żeby one na przykład też potraktować niejako jako wojska najemne, które miały bronić papieża, gdyby na przykład cesarz w danym momencie podejmował jakąś wyprawę militarną, gdzie te wojska byłyby po prostu potrzebne, więc jakoś tą część papież starał się zatrzymać dla swojej ochrony właśnie opłacając jej z własnych środków finansowych. No tutaj papież akurat Eugeniusz III Fryderykowi obiecał koronę cesarską i wspierać go w sprawowaniu władzy. Już kończąc ten wątek, dokładnie czego dotyczył traktat. Niezła historia. Sporo było papieżu. O sposobie działania czy rządzenia papieża to powiedzmy jeszcze kilka słów o postaci samego cesarza. No, Fryderyk I Barbarossa. Chyba jeden z najważniejszych władców Cesarstwa Rzymskiego. Tak, długo żyjący, jeżeli mogę użyć takiego określenia, bardzo długo żył, bo o ile pamięć nie myli, prawie 70 lat i zmarł śmiercią tragiczną. To też trzeba powiedzieć. Osoba, która miała zmysł polityczny, była takim zwierzęciem politycznym, ale także miał talenty wojskowe. Był nie tylko cesarzem rzymskim narodu niemieckiego, ale także królem Włoch, był hrabią Burgundii poprzez swoje małżeństwo. W swoich rządach, gdyby szukać jakiegoś punktu odniesienia, to jego rządy można porównać, czy wzorował się on w sferze rządzenia na najważniejszych cesarzach, takimi jak Justynian I czy Karol Wielki, więc odwoływał się do tych wielkich postaci średniowiecza czy świata antycznego. Tak jak już wspomnieliśmy, zawarł traktat w Konstancji, potem rozpoczął się konflikt z legatem papieskim podczas Sejmu w Rzeszy w Besançon w 1157 roku, co doprowadziło do pewnych komplikacji na linii papiestwo i cesarstwo. W jakim stopniu cesarz, oprócz tego, że próbował rozszerzać ekspansję cesarstwa niemieckiego na wschód, no właśnie musiał też bardzo mocno pilnować interesów, jeżeli chodzi o Półwysep Apeniński. Prowadził wojny z miastami północnowłoskimi akurat w międzyczasie. Także w jaki sposób starał się utrzymywać pewną stabilizację polityczną, co też nie było łatwe, bo musimy pamiętać, że cesarstwo było takim związkiem ziem, które wchodziły w obręb cesarstwa niemieckiego. Tak jak wspomniałem, zmarł śmiercią tragiczną, utonął w rzece podczas wyprawy, którą zorganizował na potrzeby jednej z krucjat do Ziemi Świętej. Niezła historia. Samoloty lecą po niebie, ale niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję. Aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. Stoję,